Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 20 maja, teraz jest 8. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Stołeczna policja odnalazła 12-letniego chłopca, który od wtorku poszukiwany był w całej Warszawie. 3 godziny trwało tajne przesłuchanie byłego szefa BOR-u przed warszawskim sądem. Zeznawał w procesie Tomasza Arabskiego i 4 innych urzędników. Po przeliczeniu połowy głosów Hasan Rohani na czele wyścigu o fotel prezydenta w Iranie. 12-letni Jonatan, poszukiwany od kilku dni w całej Warszawie, odnalazł się. Jest cały i zdrowy, informuje stołeczna policja. Chłopca znaleziono na terenie warszawskiego Ursusa. Rozpoznała go jedna z pasażerek autobusu. Policjanci przekazali dziecko rodzicom. Na razie nie wiadomo, gdzie chłopiec był przez 3 dni. We wtorek po południu 12-latek wyszedł z mieszkania na warszawskim Ursynowie i od tamtej pory nie kontaktował się z rodziną. Były szef BOR-u przed sądem, generał Marian Janicki, przez 3 godziny za zamkniętymi drzwiami zeznawał w procesie byłych urzędników odpowiadających za niedopełnienie obowiązków przy organizacji wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Katyniu w 2010 roku. Wśród oskarżonych jest były szef kancelarii premiera Tomasz Arabski. Prywatny akt oskarżenia w tej sprawie wpłynął do sądu 3 lata temu. Złożyli go bliscy kilkunastu ofiar katastrofy smoleńskiej. Przesłuchanie generała Mariana Janickiego odbywało się w specjalnej sali Sądu Okręgowego w Warszawie, która gwarantuje niejawność. Dziennikarze nie mieli na nią wstępu, a wychodzący z rozprawy prokuratorzy i obrońcy byli bardzo ostrożni i nie chcieli mówić o przebiegu przesłuchania. Niestety rozprawa odbywa się z wyłączeniem jawności i nie możemy udzielać żadnych informacji odnośnie jej przebiegu. W ten sposób prokurator Przemysław Ścibisz odpowiadał na większość pytań. Na pytanie, czy jest usatysfakcjonowany z przebiegu przesłuchania, odpowiedział. To już zachowam dla siebie i myślę, że to nie ma znaczenia dla opinii publicznej odnośnie naszego usatysfakcjonowania. Za ujawnienie informacji o przebiegu tajnego przesłuchania grozi grzywna, kara ograniczenia wolności, a nawet do 2 lat więzienia. Przesłuchiwani opuścili salę sądową 2 wyjściem, aby nie rozmawiać z dziennikarzami. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Oprócz Tomasza Arabskiego przed sądem odpowiadają jeszcze 2 osoby z kancelarii byłego premiera Donalda Tuska oraz 2 byłych pracowników ambasady w Moskwie. Hasan Rohani prowadzi w wyborach prezydenckich w Iranie. Poinformowało o tym irańskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Po przeliczeniu 25 milionów, czyli ponad połowę oddanych wczoraj głosów, obecny prezydent otrzymał 56% głosów. Jego najgroźniejszy rywal, Ebrahim Raisi, 39%. 2 pozostali kandydaci mają jak dotąd poparcie nieprzekraczające 1,5%. Ostateczne wyniki mają być znane jeszcze dziś. Podane przez ministerstwo cząstkowe rezultaty mogą wskazywać, że Rohani prawdopodobnie pozostanie prezydentem Iranu. Rośnie temperatura i rośnie zagrożenie pożarowe w lasach. Duże prawdopodobieństwo wybuchu ognia jest w większości nadleśnictw w kraju, informuje Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych. Na razie jednak nigdzie nie wprowadzono zakazu wstępu. Wilgotność ściółki w lasach leśniczy sprawdzają 2 razy dziennie. Obecnie sucho jest głównie wzdłuż wschodniej części kraju, informuje Krzysztof Trębski z Biura Prasowego Lasów Państwowych. Najgorsza w tej chwili sytuacja to jest przede wszystkim Podlasie, mamy część Mazowsza, Lubelszczyzna, Warmia. Widać, że rzeczywiście kilka ciepłych dni i zagrożenie pożarowe już wzrosło. Planując wizytę w lesie, każdy może sprawdzić stan zagrożenia pożarowego dla danego obszaru na stronie internetowej Lasów Państwowych. To samo dotyczy ewentualnych zakazów wstępu zarządzanych przez nadleśniczych. Warto to zawsze sprawdzać, no i oczywiście przestrzegać przepisów, być rozsądnym w lesie, nie używać otwartego ognia, bo rzeczywiście temperatury są coraz wyższe i pewnie szybko ścioła będzie schła i zagrożenie będzie rosło. Od początku marca w lasach na terytorium kraju wybuchło ponad 900 pożarów. To o połowę mniej aniżeli w analogicznym okresie ubiegłego roku. Michał Fedusia, Polskie Radio. Kosmyki włosów legendarnej czwórki The Beatles sprzedane za bezcen na aukcji internetowej we Francji. Ceny mogą zaskakiwać. Ostatecznie za 4 kosmyki sprzedawane oddzielnie zapłacono niemal 10 tysięcy euro. Każdy kosmyk jest umieszczony w ramce pod szkłem obok zdjęcia muzyka, z którego głowy pochodzi. Włosy zostały obcięte 12 grudnia 1964 roku w trakcie kręcenia filmu noszącego tytuł taki sam jak piosenka legendarnej grupy z Liverpoolu A Hard Day's Night. Obcięte włosy zostały pieczołowicie zebrane przez fryzjera, który miał nadzieję, że potem je sprzeda fanom zespołu. Najwięcej zapłacono za kosmyk Paula McCartneya, 2700 euro, a dalej George'a Harrisona i Ringo Starra za 2600. Zaskoczeniem był fakt, iż włosy Johna Lennona, nie tylko postaci charyzmatycznej, ale i wiodącej w zespole The Beatles, sprzedano za zaledwie 1225 euro. Dom aukcyjny jest zdania, że w ostatnich latach pamiątki w postaci kosmyków włosów cieszą się coraz większym powodzeniem. Za 4-milimetrowy kosmyk Napoleona zapłacono 2400 euro. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A o sporcie Michał Gąsiorowski. Widmo spadku już bardzo głęboko zagląda w oczy piłkarzy Ruchu Chorzów i Jarki Gdynia. Oba zespoły przegrały kolejne spotkania i są w bardzo trudnej sytuacji. Ruch uległ 0-2 Krakowi, a trener Krzysztof Warzycha nie mógł zrozumieć, jak można tak przespać początek spotkania. Brak koncentracji, jeden błąd, druga minuta meczu, przegrywamy 1-0. Szybko dostajemy drugą bramkę. Dla żadnej drużyny na pewno nie ma łatwo się podnieść po takim zadaniu ciosu dwa razy, ale stworzyliśmy dużo sytuacji. Dwie poprzeczki, dwie trzy sytuacje bramkowe. W piłce potrzebne też jest od czasu do czasu trochę szczęścia. A tego bardzo brakowało. Z 17 punktami Ruch zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. 3 punkty więcej ma przedostatnia Arka. Ona z kolei przegrała 1-4 ze Śląskiem Wrocław, mimo że prowadziła 1-0. Obrońca Arki Tadeusz Socha zastanawia się, w którym momencie jego zespół się pogubił. Chyba ta bramka na 1-1 dość niespodziewana nas w ogóle rozbiła, bo zaraz padła druga bramka. W tym momencie potrzebowaliśmy tak naprawdę przerwy, a Śląsk strzelił bramkę na 3-1 i tak naprawdę już było ciężko się podnieść. Na dziś zaplanowano mecze Wisły Płock z Zagłębiem Lubin, Piasta Gliwice z Górnikiem Łęczna i Wisły Kraków z Pogonią Szczecin. Rafał Majka stracił koszulkę lidera kolarskiego wyścigu dookoła Kalifornii. W jeździe indywidualnej na czas zajął dopiero 22 miejsce, a znacznie lepiej wypadł jego największy rywal, Nowozelandczyk Bennett. I to on wystartuje w żółtej koszulce w kolejnym etapie. Ma teraz 35 sekund przewagi nad Polakiem. W Giro d'Italia bez niespodzianek. Etap wygrał najlepszy w tym roku sprinter kolumbijczyk Gaviria, a liderem pozostał Holender Dumoulin. Koszykarze Stelmetu Zielona Góra zrobili krok w stronę finału playoffów. W pierwszym meczu półfinałowym pokonali 94-88 Stal Ostrów. W NBA coraz bliżej finału jest za to Cleveland Cavaliers, które rozgromiło Boston Celtics 130-86. LeBron James uzyskał 30 punktów. Lider Celtics Isaiah Thomas spodłował wszystkie 6 oddanych rzutów w pierwszej połowie. W drugiej z powodu kontuzji biodra nie zagrał ani minuty. Pomimo tak znaczącej dominacji pierwszych dwóch potyczkach wschodniego finału, trener Cavaliers Tyronn Lue podkreśla, że w kolejnych spotkaniach rywala nie można lekceważyć. Znamy tę drużynę. Ona będzie walczyć do końca. Najważniejsze, że wracamy do domu w komfortowej sytuacji, ale nie lekceważymy przeciwnika. Skupiamy się na kolejnym meczu. Z Miami, Jan Pachlowski. Kapitalna walka toczy się za to w NHL. W czwartym meczu finału na wschodzie Pittsburgh Penguins pokonali Ottawa Senators 3-2 i wyrównali stan rywalizacji na 2-2. W sporcie za godzinę więcej m.in. o hokejowych mistrzostwach świata elity. Gdybyście Państwo widzieli, a w szczególności słuchacze Trójki, jaka piękna pogoda jest w tej chwili w Dolinie Różycy, no to po prostu byście Państwo nie uwierzyli. Piękne słońce odbija się w ścianie lasu po drugiej stronie jeziora. No, bardzo malarski klimat. Wierzymy, wierzymy, ponieważ nad Myśliwiecką też piękna pogoda, a dowodem gdzieś tam na to, nie ma dowodu, nie potrzeba dowodu, jest po prostu słonecznie i błękitnie, ale piękne ptasie trele tam w tle, nie wiem, czy Państwo słyszeli. Będzie ładnie mniej więcej do południa, ponieważ od Pomorza Wschodniego przez Kujawy po centrum kraju i Górny Śląsk, a także Małopolskę, od godzin południowych właśnie będzie się chmurzyć i zacznie padać. W wielu miejscach możliwe burze, a burzom towarzyszyć może grad. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 16 stopni w Koszalinie przez 19 w Poznaniu, Wrocławiu i Szczecinie, 22 w Katowicach, 26 w Gdańsku, Białymstoku, Lublinie i Rzeszowie, najcieplej 27 w Olsztynie i Warszawie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Twoja droga to twój wybór. Najważniejsze, że wybrałeś idealny samochód, którym ją pokonujesz. Wybrałeś, bo miałeś całą moc wyboru. Dwie raty gratis w promocyjnym leasingu 1%, kompletny pakiet wyposażenia. Teraz wybór rzeczywiście należy do ciebie. Klasa C od 1205 zł netto miesięcznie. Do zobaczenia w salonach Mercedes-Benz. Praktycznie codziennie stopy każdego z nas są narażone na kontakt z grzybami i bakteriami. Dlatego warto sięgnąć po kosmetyki linii Stepper. Aerozol Stepper skutecznie pielęgnuje i chroni skórę dzięki zawartości aż 4 składników aktywnych. Dodatkowo Stepper łagodzi podrażnienia, pieczenie i swędzenie. Z kolei do paznokci przeznaczony jest sztyft Stepper. Wspiera on ich odbudowę oraz pomaga w przywróceniu ich naturalnej barwy. Stepper. Idealne rozwiązanie dla stóp narażonych na kontakt z grzybami i bakteriami.

Uciekaj moje serce, Nosowska Osiecka. Tu Trójka, kwadrans po ósmej. I kwadrans po ósmej to jest bardzo dobry czas na to, żeby Państwa obdarować. Ja czynię to z największą przyjemnością. Prezenty na dobry początek dnia. Song to Song to najnowszy film Terrence'a Malicka, a na ekranie same gwiazdy. Gosling, Fassbender, Portman, Mara i wielu, wielu innych. Między innymi również gwiazdy rocka, w tym na przykład Iggy Pop. I my mamy zaproszenia dla Państwa na seanse w kinach Cinema City w całej Polsce, także nie tylko w Warszawie. Można do nas, i tym razem uwaga, nie dzwonić, tylko napisać halina.wachowicz@polskieradio.pl. Dodatkową atrakcją jest oczywiście to, że mogą Państwo do naszej cudownej Helen napisać bezpośrednio. Przypominam, halina.wachowicz@polskieradio.pl. Song to Song. Seanse, zaproszenia na seanse w całej Polsce mamy dla Państwa. Szczegóły już wszystkie poda Państwu Helen w odpowiedzi mailowej. Jeżeli nie uzyskają Państwo takiej odpowiedzi, no to niestety trzeba uznać, że tego zaproszenia akurat Państwu dziś zdobyć się nie udało. Proszę napisać do Helen. Zapraszamy do Trójki. A teraz zapowiadany już niejednokrotnie gość z Krakowa, a tak naprawdę gość w Krakowie, ponieważ razem z nami w studiu Radia Kraków jest Diana Sałacka, rzecznik prasowy Copernicus Festival. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. To festiwal, który mnie zachwycił tak naprawdę. Szkoda, że dopiero teraz jakoś na niego trafiłam, ale myślę, że jest wiele, wiele do nadrobienia, ponieważ Copernicus Festival to wykłady, spotkania, warsztaty, no i znakomici goście, uwaga, ze świata nauki. No i to wszystko w Krakowie u Państwa już od wtorku, od 23 maja. Proszę na początek powiedzieć, czym jest Copernicus Festival. Oczywiście nie jest to stracona szansa, jak najbardziej zapraszamy do naszego pięknego Krakowa, tutaj również pięknie świeci słońce i pogoda naprawdę dopisuje i mamy nadzieję, że od wtorku będą Państwo mogli towarzyszyć nam podczas naszych spotkań, które zaczynają się już o godzinie 10 codziennie rano, a kończą się o 2 nad ranem. Tak bogaty w tym roku jest program Copernicus Festival, ale czym jest cały nasz festiwal? To oczywiście takie połączenie nauki i kultury. W pewnym momencie stwierdziliśmy, że sama nauka nie jest wystarczająco popularna albo wydaje się nudna bądź trudna i męcząca dla normalnego czytelnika czy w normalnym odbiorze, więc postanowiliśmy ją troszeczkę ogładzić i uwypuklić te najfajniejsze i najciekawsze wątki naukowe i co roku edycja jest poświęcona właśnie jednemu zagadnieniu, które omawiamy interdyscyplinarnie. Staramy się pokazać, że ta kultura tak naprawdę bardzo często wpływa na naukę, a nauka na kulturę. Dlatego nasze wydarzenia to nie tylko wykłady wielkich gwiazd nauki, takie powiedzmy bardziej popularno-naukowe, ale także spotkania filmowe czy dyskusje na przykład łączące emocje ze sportem. Albo na przykład warsztaty teatralne, bo wiem, że warsztaty teatralne w tym roku również. Oczywiście. Staramy się właśnie dlatego podejść do naszego głównego tematu w tym roku, do emocji. Kompleksowo za tym stoi teoria naukowa, zresztą być może niektórym słuchaczom znanego Paula Ekmana, teoria emocji mimicznych, czytanych z twarzy, emocji, które uważa się za uniwersalne. I Paul Ekman jeździł po całym świecie i okazało się, że wytypował 6 twarzy, które oddają i pokazują stan emocjonalny. No i to się sprawdziło od Nowej Gwinei po kulturę europejską, że my poznajemy faktycznie globalnie 6 emocji. I ta teoria naukowa zainspirowała nas nieco do tego, żeby stworzyć tegoroczną edycję z takimi gośćmi jak na przykład Antonio Damasio czy Paul Bloom, którzy mocno w tym obszarze emocjonalnym współcześnie działają. Wszystkie festiwalowe spotkania i wykłady są otwarte, czy trzeba się jakoś specjalnie zapisywać? To takie już, ja już przychodzę do takich konkretnych informacji. Oczywiście, zapraszamy. Wszystkie nasze spotkania są otwarte i darmowe. Natomiast ze względu na duże zainteresowanie mamy niestety zapisy na wykład Antoniego Damasio. Na damasio@copernicusfestival.com można zapisać się na listę osób chętnych do wysłuchania wykładu Antoniego Damasio. Natomiast mamy jeszcze wejściówki i to będą wejściówki dla państwa. Myślę, że państwo dołączą do nas na fantastyczne wydarzenie. Czyli kolejne prezenty, tak? No proszę, kolejne prezenty. Oczywiście mamy koncert inauguracyjny, oczywiście ze względów logistycznych. On jest na wejściówki i myślę, że dzisiejszego poranka dwóch szczęśliwych zwycięzców będzie mogło dołączyć do nas na taki koncert. Jest to Sławomir Zubrzycki i Ensemble Mandel w Małopolskim Ogrodzie Sztuki już we wtorek. Mhm, czyli to ja podaję numer telefonu 22 i 7 trójek. Dwa zaproszenia na ten wyjątkowy koncert w ramach Copernicus Festival są dla państwa. Helen poza odbieraniem maili będzie odbierać również telefony, ale bardzo pani dziękuję za ten prezent dla naszych słuchaczy, ale ja bym jeszcze chciała zapytać o kilka wydarzeń, którymi chce się pani pochwalić. Takie jakieś, nie wiem, które najbardziej państwa rozemocjonowały, skoro emocje to temat tegorocznego Copernicus Festival. Będzie trudno wybrać, dlatego że staraliśmy się mieć zawsze z tyłu głowy fakt takiego podzielenia jakby naszych słuchaczy i osób młodszych, studentów i tak dalej. Natomiast postaram się wybrać trzy wydarzenia, które mogą apelować faktycznie do różnych grup. Czyli przede wszystkim jest to gwiazda i wykład Antoniego Damasio. Antonio Damasio jest wybitnym naukowcem, który tak naprawdę stoi za tak zwaną rewolucją afektywną. To, co jest tutaj bardzo interesujące, to fakt tego, że do tej pory my widzieliśmy emocje jako takie złe, niepotrzebne, nieracjonalne. Była taka mocna taka opozycja między rozumem a emocjami w psychologii. I teraz badania Antoniego Damasio pokazują, że nie ma takiej sytuacji, w których my decydujemy bez emocji albo jesteśmy zupełnie racjonalni. I wszystkie takie sytuacje, o których mówimy, że och, bądź racjonalny i użyj rozumu i nie bądź taka emocjonalna i tak dalej, to tak naprawdę te stany, w których my nie używamy emocji, dotyczą tylko i wyłącznie odruchów takich podstawowych, pierwotnych. Czyli na przykład, jeżeli coś jest gorące i nas parzy, to odsuwamy rękę, albo jeżeli coś na nas spada, to chcemy się odsunąć dalej. Więc to są jedyne stany, w których faktycznie nasza taka kalkulacja emocjonalna nie wchodzi w rachubę i właśnie w genialnej książce Błąd Kartezjusza Antonia Damasio między innymi o tym opowiada, więc on myślę, że jest znany wszystkim osobom zajmującym się troszeczkę psychologią. A jeszcze wiem, bo rozmawiałam, przepraszam, że przerwa, jeszcze wiem, bo to wszystko brzmi bardzo poważnie i naukowo, ale rozmawiałyśmy przed audycją i wiem, że te wykłady i wszyscy goście Copernicus Festival są świetnymi mówcami, że to jest bardzo przystępne, że to nie jest, chodzi o to, oczywiście, o co chodzi w popularyzacji nauki, żeby to wszystko było bardzo przystępne, także proszę się nie przestraszać, że to będzie takie tylko dla umysłów bardzo zapoznanych już z daną dziedziną. Ależ oczywiście, to jest naszym celem, jest popularyzacja nauki i naprawdę do tej pory zauważyliśmy jakby w tej arenie bardzo duży feedback od naszych słuchaczy, że te wykłady się sprawdzają od zera. Więc można po prostu przyjść. Tak, więc Damasio to pierwszy, taki wybrany przez panią wykład. Co jeszcze? Więc myślę, że bardzo interesujące będą wieczorne spotkania filmowe w Kinie Mikro. Ja państwa osobiście bardzo serdecznie zapraszam na Noc Strachu. Będę prowadziła spotkanie między dwoma filmami, czyli filmem Daring i między Milczeniem Owiec. Będę prowadziła spotkanie z panią doktor Agatą Blaut i filmoznawcą Jackiem Dziduszko o tym, tak naprawdę czemu lubimy się bać, czemu my sami sobie to robimy, jakie są psychologiczne aspekty uwarunkowania takiego strachu, a też jak ten strach tak naprawdę się sprzedaje i później okazuje się, że takie horrory, na przykład jak The Ring, mogą być blockbusterami. Te spotkania są darmowe i otwarte. Też zapraszamy państwa bardzo gorąco na wyjątkowe spotkanie z Karolem Miałochowskim i jego cyklem Pionierzy o naukowcach. Też dokumenty, które Karol tworzy, to są 20-minutowe obrazy, które pokazują pokazują i popularyzują naukę w taki bardzo wyjątkowy sposób, pokazując zawsze jakąś postać. No i tutaj nie mamy żadnych wyjściówek, można po prostu do nas wieczorem o godzinie 22 w każdy dzień festiwalowy przyjść. Kino Mikro na ulicy Lea 5. No i chyba przechodzimy do ostatniego. Tak. Dobrze, więc wydaje mi się, że najbardziej takim nietypowym, no nie wiem czy wydarzeniem, ale dodatkiem do naszego festiwalu jest przypomnienie genialnego artysty i drzeworytnika Jerzego Panka. Udało nam się otworzyć wystawę plenerową na Plantach, która jest naprawdę, naprawdę imponująca. Więc jeżeli chcieliby Państwo doczytać jeszcze program, który jest tam oczywiście wydrukowany na jednej z plansz, a także doczytać o emocjach u Paula Ekmana, czyli tych sześciu podstawowych emocjach wyróżnionych przez niego, a także czytać, co tak naprawdę będzie się działo na Copernicus Festival, to mogę Państwa albo odesłać na naszą stronę www.copernicusfestival.com, albo zaprosić na krakowskie Planty. To po prostu najzwyczajniej w świecie trzeba wsiąść w pociąg, w samochód bądź w autobus i przybyć do Krakowa, a szczęśliwcy mogą po prostu wyjść z domu. Bardzo Pani dziękuję. W Krakowie była z nami Diana Sałacka, jeszcze jest przez chwilę, rzecznik prasowy Copernicus Festival. Bardzo Państwa dziękuję, a ten niezwykły festiwal polecamy już od wtorku. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia. And I can tell that somebody sold you. We said we'd never let anyone in. We said we'd only die of lonely secrets. The system only dreams in total darkness. Why are you hiding from me? We're in a different you're talking to God. I thought that this would all work out after a while. Now you're saying that I'm asking for too much attention. Also, no other faith is light enough for this place. We said we'd only die alone, please see. The system only dreams in total darkness. Why are you hiding from me? We're in a different kind of thing now. All night you're talking to God. To Trójka zbliża się w pół do dziewiątej. Prognozy pogody wynika, że spacery mogą Państwo planować, ale raczej przedpołudniowo, bo od Pomorza Wschodniego przez Kujawy po centrum kraju i Górny Śląsk, a także Małopolskę, no od godzin popołudniowych właśnie zachmurzy się i zacznie padać. W wielu miejscach również zagrzmia, burzom towarzyszyć może grad, no chyba, że ktoś lubi spacery w deszczu, a ciepły letni deszcz wiosenny w tym przypadku może być całkiem przyjemny. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 16 stopni w Koszalinie, 19 w Szczecinie, Poznaniu i Wrocławiu, 22 w Katowicach, 26 w Gdańsku, Białymstoku, Lublinie i Rzeszowie, do 27 stopni w Olsztynie i Warszawie. Trójka. Program trzeci. When we first collide, the timing wasn't right. I showed you the sign. You disappeared into the shadows. Now you're back again. Telling me you do, don't you recognize a fellow astronaut? We've been here before. Our movements are elliptical. When you move towards me, you make me lose my cool. It's cruel. Not enough for me. If you really mad about me, show me something real. Prove to me you're true. Undo. To Trójka, 26 minut zostało do dziewiątej. Czas wyruszyć w drogę. Audycja podróżna. Armenia, Gruzja, Turcja i Grecja. Dziś opowieść między innymi o rowerowej wyprawie przez te kraje. Łukasz Karusta. Dzień dobry. Dziś wybierzemy się w podróż rowerami na wschód. Będzie też wizyta w jednym z najpopularniejszych kierunków wakacyjnych podróży Polaków i sprawdzimy, gdzie jest najdroższy grunt na świecie. Tak gdyby chcieli Państwo zainwestować. Najpierw jednak rower. I to nie byle jaki. Jest ze mną Dominika Arseniuk. To były rowery, które nazywają się fat bike, czyli grube rowery. Chodzi o to, że opona takiego roweru jest dwu- albo trzykrotnie grubsza niż opona rowerów górskich. I chodzi tutaj o to, żeby móc jeździć poza trasami wyznaczonymi, poza szlakami. Możemy na takich fat bike'ach jechać po plaży, po piasku, po kamieniach, po drogach żwirowych. Również po śniegu nam się zdarzyło jeździć. Po górach wysokich też jeździliście? Tak. Najwyżej tam, gdzie byliśmy, no to było w Gruzji. Jechaliśmy na Kaukaz, otaczały nas pięciotysięczniki, a my najwyżej jak wjechaliśmy, to było na wysokość 2600 metrów, a na przykład w Armenii wspięliśmy się na najwyższą górę Armenii, czyli Aragats, to jest 4090 metrów. My dojechaliśmy na wysokość 3200. Tam już był wtedy śnieg, rozumiem. Był śnieg, to była noc spędzona w temperaturach poniżej zera. My byliśmy przygotowani na temperaturę 0 stopni, nasz sprzęt był do tego przygotowany, także w sumie nie zmrużyliśmy oka, ale nie zmrużyliśmy oka nie tylko z powodu niskiej temperatury, ale z powodu przepięknego widoku Drogi Mlecznej. Byliśmy otoczeni tylko naturą, nie było ludzi, nie było świateł, także mogliśmy doskonale widzieć to ugwieżdżone niebo. To był chyba najpiękniejszy dzień i noc naszej podróży. Skąd w ogóle pomysł takiej wyprawy? No bo chyba rzadko kto wymyśla sobie nagle, że wsiądzie na rowery i przejedzie przez kilka krajów, kilka miesięcy. Mikael, mój narzeczony, jest trasowym rowerzystą i ma za sobą już podróż dookoła świata rowerem. Przejechał 11 tysięcy kilometrów. Trzy kontynenty. To dla niego było za mało. Ja do niego dołączyłam w ostatnim kraju, w Zambii. Też razem jeździliśmy i stwierdziliśmy, że chcemy oddalić się od tego asfaltu, od cywilizacji. Chcemy wjechać na takie tory, którymi nikt inny nie przejechał. I fatbike jest tak naprawdę jedynym rowerem, który daje taką możliwość. Lubię jeździć na rowerze, ale zawsze trochę odstręczało mnie przed takimi długimi wyprawami to, że trzeba załadować pełne sakwy, że trzeba mieć ze sobą naprawdę dużo rzeczy. Ten rower ma duże obciążenie. Jak to jest? Można spakować się na rower na kilka miesięcy? Można i to też jest taka lekcja, którą uczyliśmy się w miarę jazdy. Wyjechaliśmy z bagażami, które ważyły około 15-20 kg. To był błąd. Nie mieliśmy sakw, bo no tutaj gdybyśmy mieli sakwy, to jazda górska nie byłaby możliwa, więc to wszystko było zapakowane w rower w taki sposób, żeby po bokach nic nie latało. Ale w miarę jazdy, jak byliśmy u stóp Kaukazu, to odesłaliśmy pierwszą paczkę do Polski, która ważyła 13 kg. Potem jeszcze w stolicy w Tbilisi odesłaliśmy kolejne około 4 kg. Zawieszaliśmy tą poprzeczkę coraz wyżej i właśnie w Turcji wjechaliśmy na szlak licyjski, który jest szlakiem pieszym i my te fatbajki musieliśmy nosić, dźwigać, ciągnąć. No była to dosyć duża udręka, ale no za to piękne widoki, dzikie plaże, klify, góry, które nas otaczały. A jeśli chodzi o góry właśnie Gruzji i Armenii, czy tam są w ogóle szlaki, czy po prostu hulaj dusza piekła nie ma, można poruszać się jak się chce? No szlaki są głównie w Gruzji, no Kaukaz jest dosyć chyba atrakcyjną destynacją turystyczną. Gruzja tak, ale Armenia chyba jeszcze nie. Armenia nie. I w ogóle klimat w Armenii jest zupełnie inny. Tutaj zdziwiliśmy się, że tu jeszcze w ogóle postsowieckie klimaty panują, łady jeżdżą po ulicach. A Gruzja, no my uciekaliśmy od takich turystycznych miejsc. Tbilisi w ogóle nam nie podpadło. Jest zupełnie miastem nieprzystosowanym dla rowerzystów. Duże zanieczyszczenie powietrza, duży ruch uliczny. Wjeżdżając w ogóle chcieliśmy zobaczyć Elbrus od strony gruzińskiej. Tak na mapie wydawało nam się, że będzie to możliwe. Niestety był ukryty w chmurach, więc wjechaliśmy do jakiejś wioski, gdzie w ogóle nigdy żaden turysta nie był. Czy trzeba się jakoś specjalnie przygotować do tego? Czy po prostu ktoś, kto na co dzień jeździ sobie po mieście od czasu do czasu na rowerze, może wsiąść i pojechać na kilka miesięcy w świat? To jest jedna rzecz, której żałuję. To znaczy niewystarczająco przygotowałam się fizycznie. Generalnie, jeżeli chce się jechać po trasach takich asfaltowych, bardziej klasycznych, wydaje mi się, że taka codzienna jazda po mieście wystarcza. Ale no my tutaj wybraliśmy tą opcję bardziej sportową i tutaj większy wysiłek fizyczny trzeba było w to włożyć. Nie starczało mi sił na takie odcinki jak właśnie szlak licyjski w Turcji, gdzie w ogóle no prędkość to była 1 km na godzinę albo i gorzej. Trzeba było je nosić i pchać. To jest ciężka sprawa. Dominika Arseniuk przemierza świat na rowerze. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Audycja podróżna. Teraz sprawdzamy, co nowego w podróżnych wiadomościach. Najdroższy teren na świecie znajduje się w Hongkongu. Właśnie padł tam cenowy rekord. Firma deweloperska za kawałek gruntu zapłaciła 3 miliardy dolarów. W przeliczeniu metr kwadratowy kosztuje nieco ponad milion dolarów. Hongkong znajduje się na wyspie, więc miejsce jest ograniczone, a metropolia dodatkowo uchodzi za jedno ze światowych centrów biznesu. Niewykluczone są więc kolejne rekordy. podróże za głaskanie kota? Proszę bardzo. Właśnie powstał serwis, który pozwala ruszyć w świat w zamian za opiekę nad zwierzętami. Trusted House Sitters to strona, która pomaga znaleźć właścicielom zwierząt kogoś, kto pod ich nieobecność zaopiekuje się ich futrzaną rodziną. Wśród ofert można już znaleźć opiekę nad psem na australijskim wybrzeżu czy niańczenie kociej rodziny na francuskiej prowincji. W zamian mieszkamy oczywiście za darmo. Już dziś noc muzeów, a za 3 tygodnie wyjątkowy dzień i noc na Śląsku. Industriada. Będzie można chodzić po hutach, kopalniach, sztolniach i fabrykach. Co ciekawe, z roku na rok jest coraz więcej chętnych, żeby w weekend zamiast w góry do natury pojechać na przykład do fabryki obrabiarek w Dąbrowie Górniczej albo wyrabiać surówkę w hucie w Chorzowie. W tym miejscu w audycji podróżnej zwykle łączymy się z Polakiem, Polką, która mieszka gdzieś na świecie, a dziś wyjątkowo jesteśmy na świecie, gdzieś w Chorwacji, konkretnie w Puli, no i mamy przed sobą cudowne morze, a ze mną Anna Gumienna, witam serdecznie. Witam. Co słychać w Puli, co słychać na Istrii? W tej chwili sezon się rozpoczął, zaczyna coraz więcej ludzi przybywać i już się czuje ruch w mieście, nie tylko w mieście, tylko na całym półwyspie i w ogóle w całej Chorwacji. My jesteśmy w tej chwili na Verudeli, półwysep, który jest częścią w zasadzie miasta Puli i mamy widok na błękitny Adriatyk. No właśnie, bezkres morza, dwie żaglówki sobie pływają, żyć, nie umierać. No i co, tych turystów przybywa, żeby ten raj tutaj chorwacki zobaczyć? Ja mam nadzieję, że tak. I myślę, że ludzie odczuwają tutaj tą naturę i ten jakiś spokój i tą czystość morza i wracają się po to. A co tu można zobaczyć ciekawego, poza tym wspaniałym morze, które jest przed nami? Ojej, dużo tego. Pula jest antycznym miastem, także od amfiteatru, łuku triumfalnego, podwójnej bramy. Nie panowali tutaj tylko Rzymianie, ale także i Wenecjanie, także pozostałości Wenecji są widoczne wszędzie. Pozostałości Austro-Węgier, pozostałości oczywiście jugosłowiańskie, owszem. Także jest tutaj co robić i co zwiedzać. Czy Istria różni się od innych części Chorwacji znacznie? To zupełnie trochę inny świat? Powiedziałabym, że tak. W ogóle Chorwaci sami mówią na Istrię, że to jest magiczna ziemia, terra magica. Jest tutaj wszędzie zieleń dookoła, nie są tylko skały. No i też jest wspaniała kuchnia. O tak. Bardzo prosta, powiedziałabym. Kuchnia związana z, no muszę powiedzieć, z biedą, bo na Istrii nigdy nie było bogato. Był to kraj, który po prostu czerpał tą ziemię, która nie jest zbyt żyzna. To widać w istryjskiej kuchni. Oczywiście morze daje tutaj swoje bogactwa. Muszę wspomnieć jedną taką ciekawą rzecz. Na Istrii istnieje zupa robiona z wina, bo są to tereny, które są bogate winnicami i naprawdę Istria ma wyśmienite wina, także mamy taką potrawę, która... Jak ona się nazywa, to chciałbym, żeby to zostało zachowane na taśmie. Isterska supa, czyli zupa po istryjsku. Jest zupa robiona z czerwonego wina, robią się grzanki ze starego chleba i w międzyczasie do czerwonego wina wsadza się trochę cukru, trochę soli, trochę pieprzu i trochę więcej oliwy z oliwek, bo zupa jednak musi być tłusta i to się zagotuje i tym się zalewają grzanki z chleba. Bardzo dziękuję, Anna Gumienna była dzisiaj gościem programu Audycja Podróżna prosto z Chorwacji. Także dziękuję, bardzo mi miło. To tyle na dziś. Za tydzień słyszymy się w komplecie ze studia w Warszawie. Łukasz Karusta, do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Polecam również profil Audycji Podróżnej na Facebooku. New Order za nami. Do 9 zostało 12 minut. Terminal trzeci. Choć latanie i samoloty mają wielu miłośników, to jednak dla większości są tylko maszynami, które mają przewieźć z punktu A do punktu B. Ale jeśli mamy podróżować na pokładzie Hanoveru, Franka albo latającego Holendra, to hasło znajdziemy na samolotach przewoźnika w Holandii. Samolot zostaje uczłowieczony, a podróż może upłynąć w nieco milszej atmosferze. Dziś o nazwach, jakie nadawane są samolotom. Jan Niebudek. Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło właśnie konkurs na nazwy dla samolotów, które będą przewozić najważniejsze osoby w państwie. Więcej informacji na ten temat na stronie MON-u, ale inspiracji w świecie lotniczym nie brakuje. Tak jak na przykład linie Norwegian mają całą serię wybitnych Norwegów. Samoloty poza tym, że noszą imiona wybitnych postaci z historii Norwegii, to mają jeszcze na statecznikach pionowych podobiznę tychże postaci. Mówi Grzegorz Sobczak, redaktor naczelny Skrzydlatej Polski. Co dodatkowo promuje całe przedsięwzięcie, bowiem spoterzy, którzy uwielbiają robić zdjęcia samolotów w nietypowych malowaniach, bardzo często te samoloty fotografują i dzięki temu cała sprawa nabiera większego rozgłosu. A zatem Henryk Ibsen na samolocie, dlaczego nie? Tak jak w Republice Południowej Afryki kiedyś samolotom nadawano nazwy parków narodowych i większych miast RPA, KLM czas jakiś temu miał taką koncepcję, żeby nazywać samoloty od nazwisk wybitnych postaci związanych z linią lotniczą. Lufthansa ma taką zasadę, że nadaje swoim samolotom nazwy miast. Przy czym ciekawostka, im mniejszy samolot, tym mniejsze miasto stanowi nazwę własną dla danego samolotu. Na przykład Boeing 737 i miasto Mannheim zaobserwowałem ostatnio. Zgadza się. Także pomysłów na to, jak nazwać samoloty, jest wiele. Zresztą przypomnę, że w polskich liniach lotniczych LOT również poza tym incydentem nazwanie jednego z Dreamlinerów Frankiem. Wybrano drogą głosowania taką właśnie nazwę, takie imię dla samolotu. Zgadza się, była to decyzja demokratyczna, można by powiedzieć, i kolejny dowód na to, że Churchill miał rację co do tego, czym może się skończyć demokracja, ale przypomnijmy może trochę chlubniejsze karty z przeszłości, czyli nazwy miast, które nosiły samoloty Boeing 767. To była Warszawa, Kraków, Gniezno. A wcześniej IŁ-62 i IŁ-62M noszące imiona wybitnych Polaków. Maria Skłodowska-Curie, Kopernik, Kościuszko. To miało duże znaczenie, zwłaszcza w czasach, kiedy LOT przecierał sobie szlaki w Stanach Zjednoczonych. W latach 70. i na początku 80. takie nazwy własne związane z wybitnymi postaciami, często znanymi na całym świecie, powodowały, że wizerunek linii lotniczej w oczach potencjalnych klientów znacznie wzrastał. Nazwy w lotnictwie występują zresztą nie tylko oficjalnie. Piloci, personel pokładowy czy fani lotnictwa lubują się w nadawaniu własnych przydomków, nawet konkretnym modelom samolotów. Jeden z Boeingów 767, latający kilka lat temu dla LOT-u, który wyjątkowo często się psuł, zasłużył tym sobie na przezwisko Papa Error. Error to po angielsku błąd. Ja przypomnę tylko, jak w środowisku lotniczym witano pierwsze usterki Dreamlinerów LOT-u, więc samolot, który miał oznaczenie literowe alfa, był jako awaria, B jako broken, czyli uszkodzony, i tak dalej, i tak dalej. Nie zapominajmy, że nazwy modelom samolotów nadają też sami producenci. Dreamliner, Jumbo Jet, Super Jumbo to wszystko pomysły działów marketingu na to, jak uatrakcyjnić wizerunek produktu, czyli samolotu. A tuż po wojnie LOT używał samolotów LI-2 i doczekały się one przydomka Litka. To samo zresztą spotkało Tupolewy, które nazywano Tutkami. Dziś na przykład w żargonie lotniczym często zamiast o Boeingach mówi się o Benkach. Ciekawe, czym państwo ostatnio lecieli. Bardzo dziękuję. Jan Niebudek w terminalu trzecim wraca za tydzień. A u nas to już wszystko. Na wspólny sobotni poranek zapraszam państwa za tydzień. Iwanka Kulnewa, Halina Wachowicz i Katarzyna Pruchnicka. Pięknej soboty, do usłyszenia. Zostawiam państwa w towarzystwie Lizy Minnelli.